Olha, não foca. 累傻了，都双击油了。哎呀，我的妈呀！ 又是个白手班了。 哎，你是包子呢？哎，你是叫非洲说说的谁说的谁的？ De amit el látta, akkor azt meg ki kell. De ami ki kell, az meg diófa lesz, nem? Vagy te mama elvett. Na mit csinálsz? Hát azért így... Elveszett. Hát itt hántunk le főzett a hivóról, most a felszó hordogassa, míg meg jóformán nézik, hogy hogy hordja. Hát azt nem tudom. Mert... Mi? Hát majd kiterigesz, ha csinálja az ógát, majd kiterigesz, mert nem rögtön muszáj azt kiterigeszni, hát majd megyünk. Hát, majd már elég lesz a behordásba, akkor aztán kiteréljük az olajat, aztán szedünk kukoricát, aztán mordolunk, aztán elviszik a gerűbe, aztán megyünk haza. A hordogat egy időben, hogy mindig buzas, hogy pucoljuk össze a pucokat, kicsit mi össze pucoljuk. Csinálod, csinálsz is. Csak akkor, mikor tehát ide csavar, nem? Hát nem tudom, hogy mondod. Hát akkor... Hát akkor tényleg hallgatom. Én is menjek, vagy én maradjak? Hogy menjen az Attila. Hát mondja, hogy csináljunk. Jó, akkor menjek. Szerintem. Most kint kapartam össze. Amit teljesen korlátlan, azt mondtam, hogy melyik az az A1-ban, amikor nincsen korlátoz. De egyetlen nincsen korlátlan. Nincs korlátlan internet. Én nem tudom. Azt... De aztán rámentem az infra, az meg azt mutatta, hogy össze, protok össze az igabálta. Ha nektek kérdez meg egyszerre. Kérdezel meg, ha te... Eljön akkor. Ráfüld a százat, a 120-at a magyarra vagy. 100-at a magyarra vagy. Akkor még a régi csomagban vagytok, mert... Én rá kellene fizetned jót. Kerestél vagy mi? Kerestél? Engem. Látod, hogy innen elvitted? El, az aorta tanában. Jó, majd azt is ide vissza. Máshol nem. Nem savanyú? Mi mondasz? Az a jó, a savanyunk akkor éri. Na, savanyom, mint az uborka. Szagon. Ez mi jó? Na, a kaza jó, hogy a savanyom. Láncet volt friki, nem szólod bele. Hogy te akarod. Mi van a pityué? Gyönyel csomagban. Nekik is azt a, olyan gyenge, mint nálatok. Nem játszom a kapcsot a... Na, az is állod igazi CV-t, ha? Ott 2-3 meg a lemegy, és neked mi marad? Neked mennyi szokott maradni? 3? 4? Letölteni, de felfelé nem. Az dur, az olyan 6-7. Az eléggé kevés. Az 6-7 megabit per szekundum, annyi. Az eléggé lassú. 6-7. De. 1 megab volna, akkor 1240-et kell. 10 mega, igen, 10 mega az 1240, igen. 800, nem 1000. Nem 1240. 1 meg az 1240, úgy. 1240 a rendesen megvonat. A 10. A 20 meg az 2000, igen. Az már 2000-nél van, az már 2 MB per S. Tehát 2048-nál kell lenni. De régebben meg volt. Na, volt régebben. Meg volt az 1,1, vagy mi? Az a jó, az a tív. 10 azt hiszem, 10-11-2 volt maximum. Utána összeköltek a mókókot, akkor építették a gyárdát, és így vasszák az összeköltek. Újra káblozást nem hallottak még? Újra káblozást. Folyton streamelni fölfelé az internetre. Arra megint a 3600-at. Kapnál. Ha a P-t kapná, írt akkor meg. Hogy elviseljétek a lassú internetet egész életeteken át. De igaz is, hogy nagyon lássuk, hogy egyáltalán többet állnak. Hol tetszett? Te tudod felé ki? Hát te mondd meg. Mi a neve neki? Virágja? Virágja, igen. És mi van ott? Az AM5-ös kijönnek már. Ha AMD AM5-ös kijönnek, nem akarok venni. Hát kijönnek, ha akkor rágatok, hogy kijönnek. Kell akkor már is fél évet, hogy... Hát legalább. Ilyen menjenek. Nem hoztam vissza. Hova rakta a lapátok? Kint vannak hagyva. Tudod, hogy ide vissza kihozni. Most menjek ki, érted? Hát hogy dobálom el a malátát? Soha, akkor menjek, akkor indulok. Hát szaladj ki érte. Tehát dobd le, vél lábos, akkor szaladj ki az lapátja, ami ide van. Kettőt vettem innen el. Hol a balarcat? Vannak a lapátok? Hol a lapát? Ha? Vamos estar aqui. ここにしたまんじゃったのにいくな。 いっちゃいよだ。マリーするだ。いかがこのボーズ。どうかぼうな。だめ、けらぱって。 Thank you. Nem kell tenni, hogy jól. mondasz? Forról a szántás, hogy benyitva olyan, hogy megy. Yeah.